سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. ایک والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلة، اور ایسی عورت جو ہے تو عورت لیکن مرد بننے کی خواہش کرتی ہے، بے پرت اور مردوں کے شانہ بشانہ اس انداز سے کام کرنے کی خواہش کہ میں بھی مرد ہوں، میری صلاحیت کام تو نہیں ہے. المرأة المترجلة، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة، لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے. ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، اور ایسی عورت پہ بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدیوس، اور تیسرا وہ بدبخت ہے جن کی طرف اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے. کون ہے دیوس؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اقرار کرتا ہے اس کے گھر میں خباثت موجود ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کے گھر میں حرمتوں کی پامال ہونا موجود ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر، جنت میں والدین کا نافرمان داخل نہیں ہوگا، ولا مدمن خمر، اور جو شراب میں دھت رہتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.